الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي وعن زياد بن لبيد رضي الله تعالى عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا فقال ذاك عند أوان ذهاب العلم قلت يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة قال ثقلتك أمك يا زياد إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء منهما رواه ابن ماجه وعن سلامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد فلا يجدون إماما يصلي بهم أخرجه أبو داود زما عزت مندو حاضرین و مسلمانان ورونو دمخ کی جمعہ نا بیان د قیامت د علامات و شورو چې د قیامت دراتلو نمخ کی سنخی دی نشانی دی علامات دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داغي خبرداري ورکړي او د کوم خبرو بار کی چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایلی نو آ خبرې به یقینا سرګندېږي او مخې ته راځي او دا علامات او نقص سرګندېدو نفس به بیا الله قیامت قائمه ای هغه قیامت چې د ایمان په عقایدو د اسلام په عقایدو کې د قیامت د منلو عقیدې ته انقلابی عقیده وایي د هر یو انسان مسلمان نارینه او زنانه په ژوندون کې انقلاب د دې عقیدې سره راځي چې دی وایي قیامت منم ورنه کدی یو انسان د زړه او د دماغ او ندا نمونه او نقشه وزي چې دی وایي د پښتنې یو ځای نشتا دوباره ژوندون نشتا قیامت نشتا حساب کتاب نشتا نو یقینا د هر انسان چې سخوخه ناغه وکړي هر انسان نه یو زهریلا شی بجوړ شي او د بل د چیچلو د بل د داړلو بل ته د تکلیف رسول والو بجوړ شي د قیامت او د اخرت د منلو عقیده انقلابی عقیده ده د کوم مسلمانانو په زړونو کې چې دا عقیده الله ورته نکړي چې قیامت شته دارنګې د پښتنې یو ځای شته نګور د هغه زندگی د انسانیت د اسلام د طریقې مطابق ده هغه دنیا کې ظالمانه ژوند نتی رہی دا هغه د جبې د لاسو د بدن د نور اندامونو د ضرر نه هیڅ چاته تکلیف نشته دا هغه انقلابی عقیده و تاسو ګورئ څومره مسلمانان دی الحمدلله چې عقیده د قیامت دا هغه زړه ته ورکه تشوي ناغی سمرد شرافت ژوند تیرې کوشش اداره چې موږ نسو کزار نشي زموږ د لاسونو چاله تکلیف نه رسی زموږ د جبې د ضرر نسو تنگ نشي موږ د چا حق او مال نخرو زکه دا غی دا ایمان دې چې د پښتنې او زیشتا د اسلام او د مسلمانانو تعریفم دا بخاری شریف کتاب الایمان کې جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وسلم دا مسلمان تعریف کرے نبی علیہ السلام فرمائی المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی مسلمان تا مسلمان علی وی مسلمان او اسوک دے چې دا غد جبی او دا غد لاس او د تکلیف نه به نور په امن او سره د اسلام د داوی نه کدی او سړی د جبی او د لاس او نه سوک په امن نه دی نو دې په داوی د اسلام کی رشتي نه نه د مسلمان معنا وا المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدی د مسلمان د جبی او د لاسو د ضرر تکلیف نه بنور پامن وي دا پامن کېدل زمای عزتمند ولای ماتا او سوي چې دا عقیده زړه کې چې د پښتنې یو ځای شته د کدا زموږ استاد ایمان دی چې په موږ او تاسو مرګ راځي مرګ نه پس با الله موږ ژوند کوي دا سه انسان نشته ک ناری نه دا او ک زنان نه چې دی به الله رب العزت تا د غشان تش تور بربند مخې ته درولې شي او رب العالمین دا سمره ژوندون چې موږ او تاسو لرا کړه زکه دا مې یاد ساتي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلی وای زما د امت عمرونه ډیر مختصره دي دا د شپې ته راتیا د دې په دې منځ کې اوړي راوړي تاسو ګورې کیو معاشره کې سړې راتیا او سلو کالو نور واوړي ناغه بیا په کلی کې په ګوتو اشاره کوي وی فلانے رسولو کارو ناوڑی دل دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے چه زما دا آمو متیانو عمرونا دا داویاو دا شپیتو دا دیب تر دے منز منز پوری زکر یو حدیث کی راگلیو نبی علیہ السلام یو مقا کناسو چاہ زی تپوسو کی قیامت بکلے د قیامت دراتلو بارہ کې کافر او بتپوسنا کول د ټوک او د استهزاء د وجه او بعض صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هغه بد محبت اسلامی او د شوق د وجه د قیامت تپوس کولو نبی علیہ السلام ته یو کس وی قیامت بکلی دا سی یو معصوم مجلس کې ناس رو وی دا ګوري دی بلاس بین گیره شوی نی چستا قیامت بقائم. بعد روایاتو کراغلی نبی علیہ السلام یو موقع کی ہوئی صحابه کرام ناس تو وی گور را سور ناس خلق چی ای دنن ناس تی نسل کا لپس بدا سمر چی موجوده پا مخدز مکی دی که بیوم نی که دنیا آباد ایو نوی دنیا وای نوی خلق وای دا مرګم یو قسم ته قیامت قائمې دلی نظم غ علماء لیکلی مم مات فقد قامت قیامته سوک چمر شو بعد د قیامت کو قائم شو لدید اخرت او د قیامت دراتلو دی عقیده ته انقلابی عقیده وای نن کوم مسلمان شکل سم کړي کا اخلاق سم کړي کا معاملات سم دی کدی خپل غم او خادی او خپل ترتیب د زندګۍ ټول له سنت طریقې مطابق کړي نو دادا یو یره د چې د پښتنې یو زیشتا الله به مانه تپوس کړي چې اے زما بنده ما تعالی شپتا او ته کال عمر در کړو ما خپل کتاب را لګلو ما خپل اخیری پیغمبر رحمت للعالمین صلی الله علیه و آله و سلم را لګلو نو ته ما ته وایا تا زما په کتاب او زما د نبی په سنتو سامل کړي دا سمره چې زمونږه غمونه او خادی او ژوندون د خواهش مطابق دی دام ګورې د دې نخا دا چې د قیامت پوره یقین ضرورت ورکته شوی دی ورنه کدی یو سړی زړه دا ورکته شي چې دا ځکه لور ودوم که خور ودوم که بچې ودوم نو دا اسلام کې دن خبره دا د اسلام نه بار لره کچرې دی کې ما د اسلام د حدود نخ پواړو لا نو د پښتنې یو زیشته ستا په دې ملک وګوره ستاغونت انسان دے او د خیټ او د خواهش نه یو قانون جوړ کړي داغه په خلاف باندې د پښتنې زیوی کني یو بنده د ستاغونت او یو قانون د خپل دماغ او د خیټ نه جوړ کړي دا هغه قانون په مخالفت سزا جوړ کړي کني د جوړ کړي نو الله او رسول چې یو دستور او قانون را لګلې چې بنده ستا شکل بداسي صورت بدیدا سي ستا اخلاق بداسي تکلور بچے ودے داغی بدا ترتیوی کستا رشتہ دار وفات شی داغ خقول و د جنازی د خیرات د دعا د اسقات بدا طریقے او د دغی قانون سوک مخالفت کی نو ایمان سروائے اللہ به پختنه کوي کنه وکي چې بنده د خپل جوړ شوی قانون پختنه کوي تاسو ګورئ وای قبایل وای یره دا زموږ دستور دی آغه مطابق جرګی کئ کداغه جرګی سوک مخالفت کی وای دور تم جرم مونږ یو خبره جوړه کړې او ته داغه د پاسه خپېړې دغه شان الله او رسول یو قانون جوړ کړې کدا آغه قانون نه چا زربر مخالفت کو نو قیامت د پختنې زیر ال تبا الله رب العزت وی دیو جن علماء لیکلی محدثین لیکلی هر چانه بدو ته پوښتنه کیږي لمفعلت وکيف فعلت دا کار دی اولی کڑیو او چکولو دی نسنگ دی کڑیو زمونگا محدثین علماء لیکلی قیامت کی ار سڑینا بس تپوس کی گی دعا لما فعلتا اولی دی دا سکڑی دویم تپوس بدائی کیف فعلتا سنگ دی کڑیو نوائی دی لما فعلتا جواب دا دی چی اولی دی کڑی اللہ ستا حکمو سنگ دی کڑی ستا دا حبیب پا طریقے میں کڑی ابری لما خیال رس لما فعلتا و کیف فعلتا ولی دے کڑے او سرنگ دے کڑے نگور دا دی تپوس دا دے چی دا کار دے ولی کڑے چی اللہ ستا حکم استا قانون استا دستور او سنگ دے کڑے اللہ ماستا دا حبیب دے طریقے مطابق کڑے نچی یوشی تپوس چی ولی دے کڑے او تا دا خیٹی نا جوڑ گئی چی دا زمگا خوری واج او دارا لفلانی سیب ویلیو فلانی سیب ویلیو نو پا دی خبرو مونگا او تا سو زمائی زتمند خلاصی گنا دیو جن هر یو خپل عمل تو گو رہی چې دا په قران او سنت کې شتا او کې نشتا بیا چې قران او سنت کې شتا نو آیا پدی باندې زما دا عمل د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق دیو کنا دیو جننن موږ په دغه مصائب مصیبتونو او رسومات او بدعاتو کې اخته یو د ځان نمس رواجونه جوړ کړی او هغه زمون په دې ذهن کې ناس دي چې دا دین دی. بدعت وایم دې ته ګوره د شرک او کفر پسې دویم نمبر ګناه څه ده هغه ته بدعت وایي. بدعت هغه کار دی زما عزت مندو چې یو سړی یو کار کوي دینم ورته وایي ثوابم ګڼي کار خیرم ورته وایي اعلان کې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم نی کړي صحابه کرامو نی کړي پدې خیر القرون کې نی خیر القرون دې دریو زمانو ته وایي د صحابه کرامو زمانہ رضوان الله تعالی علیه اجمعین د تابعین زمانہ او د تبع تابعین زمانہ دې دریو پیړو ته وایي خیر القرون. دې کې چې اوشه موجود او چاته نه انکار نه کړي نو دا دین دی. د دین اپس یوشه سو کيو دین ورته وای او کار خیر او ثواب ورته وای دي ته بدعت وای. د بدعت او د عام فسق او فجور په منځ کې ګوره فرق هم داله. فسق او فجور اغي گناهونه ته وای چې کون کې گناګنی او ځان گناهګار دي. داسې مسلمان نشي پیدا کولای او مسلمان هم ني جاري کني جواري کوي شراب دي سکي چرس او بنګ دي خرسي او کوي دي اوازه وای چې دا زړه ثواب کار کو. کایو سړی ته وی ګوري وی سیار ګوري ډنګ ډنګ کای شراب سکی جواری کای نو یقینا نغزان ته مجرم وای دا سیده کنه. اواب مسلمان نی چې کای جواری او ورتکار ثواب وای. د دې بالمقابل زنه داسې ګناهونه دي چې د ګنا لیکن کون کې ورته وای دا ثواب دې ته بدعت وای. خبره لمو خیالونو سره دې ته می زمای عزت مند بدعت وای. بدعت هغه ګناه ده چې کون کې ورته چون کې ثواب وای نو دې په مرګ مرشي خود دینه توبه نو واس په مرګ مرشي خود توبه ته نو واس. او باندې چون کې الله دې رحم وکي مونږه عالمانو مليانم د خپل طبيعت ساتلي د خپل طبيعت مطابق مساتري نو صدا غي زور دې زمو جهالت ته نو کم شي چې بي ديني دا ايرات په ذهن کې دې ښکارو. خبر له خیال رسیدو لکه دا موجوده تاسو ګورې ګور خیرات دعا اسقات دا په شریعت کې شتا. د خیرات د دعا د اسقات او د دعا نه انکار کولو باندې سړی کافر کی. یو سره وی اسقات نه منم نه دی دین نه منی مسلمان نه خدا اسقات دا الله او د رسول حکم وای نو دا الله په حکم به کې د نبی علیه السلام په طریقه به مونگ رواج جوڑ کرے دا رواج رکھتے ہو کہ نو خلق وی برا خیرات نمانی میں ایمان سر سوچو کہ اخیر دمر نفس میں مونگو تاسو پا دے عمل کو اسقات ستوائی دا مسئلہ دا شریعت متوحرہ کیوں سڑے روغ رمٹتے ہو مز نکڑ نو دزن علماء و پنیزبانی یو مز چچاونو کو شریو زرنی وی دے کافر شکر. دا د امام احمد ابن حنبل رحم الله او د نور بعض ائمه او د صحابه کرامو مسلک ته خبر لمخیا درس روغ رمټ د سعودي شریور تنشتا یو مزونکو نو یو مسلک دار چې د اسلام د دایره نه خارج شو. زموږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او جمهور علما چې د نرمۍ نه کار غستې غوي وای مجرم خو ډیر لوی مجرم دی خو د اسلام دایره نه وته نه اوس دا منځونه چې اوسړی روغ رمټ دی نه کوي نو دې کمړ شي نه پیسقات خلاصيږي او نه په دې ټولي دنیا ورکول خلاصيږي. داسې منځونه اسقات مسقات نشته. یو سره دې مسله ده د شریعت او دې بیمار شو نو تاسو دې درس کې اورئ او د فقه کتاب کې اورئ چې په ولاړی مز نشي کولې نو په ناسته وکړي چې او داس ورته خنه دې نو تیمم بوي کپ ولاړی نشو کولې نو پکت کی ویدا سی واچای چی سر لدی ورل بالخ کی دی او خپی دی ورط قبلی طرف تا کی او دا سر پا اشاری دی مسکر او که دا سر پا اشاری بانیم نشو کولے نو بس دے شرن معذور دے کئی دی نک روک شو نو قضا بیرا کر دے او که مر شو یو میاش منزونے دی اشاری دا سر اشاری بانیم نشو کولے او یو میاش منزونے تی پاتے شول نو که مړ شو نو دغه منځونو باندې الله نه نیسی او نه د دې اسقات شته او نه د دې فدیه ورکول شته. او کنه د یو میاشت منځونه نه دی کړی خبره له مخیالو رسېده او دی یو میاش منزون نفس دی روخ شو دتا موقع دا کزارا گرزیدو ملاو شو لیکن انسان دے کل پا قضا کی سڑینا رستوال راشی یک دم دے مر شو نو دا مر نمخ کی پا دبان دا وصیت کول فرض و واجبو چې د خپل رشتہ داران او کور کې ویلې چې ما نه ګورې غو بیماری کې چې یو میاش منځونه قضا شي نو ما ګورې وخت مونته خورا ګرځولې ملې په خبره را صحیح کنا د دغه هر مز په مقابله کې لکه زمو فقها او دالی کړي د شپې او د ورځې شپږ منځونه جوړیږي د ویتر سره نو د هر مز په مقابله کې پاو کم دوسه روړو یا پاو کم دوسه رغنم یا داغی پا مقدار نقد پیسی یو داسی فقیر و مسکین لورکول چه دا زکاة ورکول و مستحق میدی تا و اسقاط حبر لیم خیال رسید و دا اسقاط چه سکنه منی نا دین نمی خوی ایمان سروائی دا اللہ کور کنا سی مونگ چه تدیدی تا پوس کرے دا سنگا چه مغاوری دا مونگ دیدی تا پوس نده کرے کیا سر یو طول عمر کری دا آغا اسقاط ام نی کچی تا طول عمر قبلی لنده مخ کرے دا آغا اسقاط تے او که په پته پوهې نو ناپو هوا ممولیان وای وای اسقاط نه مني دې قوم بس حال شي شریعت کې اسقاط شته خدای دا طریقه دا بیا دا تپوس وکار دې چې اسقاط شته نو دا په کوم کتاب د دین کې راغلي چې دا بمړي سره وړې دې ته خبر او بیا ایمان سره وای دې دین پوره ولې خلق خاندو تاسو دې جنازو کې اونې قتل اوس ماشومان هم یو بل وای مړې شو اسقاط وای دا چرسیان بنگیان امراجمش نو پا جنازہ کی چکل اسقاط تقسیمی کی تپوس مپوس خونی شریوات جوڑ شوئے کنا ناغویشن کی بانے لکن مشورا پنش ناغ دائی تکا یو دائی تکا یعنی ایمان سروائی جلی دلی مدی کنا نو آغا خیرات دا اسقاط عبادت تے نو عبادت نا چوال تکول او شرمول جوڑ شغ عبادتی دا مکچا جوڑا کنا که یو سړی مثال په تور باندې د مړی نه یو میاش روجی نه دی نیولې یو میاش منځونه نه دی کړی نو په قبر کې نستو خو څه وخت لګي که او په کفن رفن او په غسلم وخت لګي نو دا هغې نه مخکې مخکې لدې د منځونو حساب وکړي که کلي کې کونډه ده که ملا غریب دی که طالب غریب دی هغه باندې دي تقسیم او که نه دغه وخت دله موقه میلاو نه شو نو داسې ضروري نه ده دی چې په سوچ سمجھ شي نو د خپل د مړي د فدیو حساب دیو دسل روپو په ځای د زر زر روپۍ ورکي خو په عزت دی غریبانانو لورکي دا د اسلام طریقه مونږ یو تماشه جوړ کړی اور سړي قسم خوړلې چې تربور ل ملامت نشم خیر د میدان محشر کې حضور صلی الله علیه وسلم ل ملامت شم ودا الله بندگانو په دې مونږ او تاسو کله عمل کله بزان پوي او دا یو پراپه ګند ده چې بس اسقاط نه مني او پلانې شي نه مني اسقاط پا شریعت کشتا خستا دی لچه اسقاط دی دا خو تماشر دا مسئلہ ہم لاغر قرآن کی سورہ بقرہ کی آیات تیر شو او الحمدللہ تاسو دیر با قرآن فانیے سورہ بقرہ کی دا آیاتی کریمہ لے اللہ و یا ایوہ الذین آمنوا لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والاذا اے ایمان والو خفل خیراتنا پس بادنی او پا بد و رد و ویل و سرم برباد وی نا دا قرآن آیات تے کنے وی چی فکیر لدے سور کرو پا خلد والا بد ردی وی عرص دے زائے شو او چی اسقاط سرے ورس رے اسو سا پیڑی اموے نو کم دے کی اسقاط شو وی دے تخم برباد دا خوی ویلی چی پا خلد فکیر لدے سور کل فکیر لدے اسو لپای ورکی خور سرے دے خبر موکی نو اللہ وی قول معروفن وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى سَمَ خَبَرًا او چی فکر لداوی اللہ دے مالب مافیو کی او تالہ دے مافیو کی داد دے نخد چی یو لاک روپی ولور کی او بیاور پسی بدر دے وے سَمَ خَبَرًا آغا یو لاک روپو ورکولو نسدہ چی بیاور پسی بدر دے نو چی اسقاط دیم ورکو ورسدے فکر والو ایمان سره وای که چې دا د شریعت مطابق یوم نه لښوي وشه په خبر هغه عبادت لبسو کې عبادت وای لکه د ملک باز خلک خدا عادتی قوم نه د دې چې زکات ورکول نو مې فلانی کې لیکي په فلانه رضوان فلانه سه زکات ورکړي نو دا سو ډنډه مارې راځه مکړي پس اول فقیران راغلي او والو ټکولي څه شی د فلانی زکات ته دی لپکم شریعت کې زکات دا خو زکات نه دا فساد نمونگا زمائی عزت مندو یو طرف لا انم دا خیرات کی دو اغوی فساد نچ دا شریعت مطابق مونگو تا سکارو کو اس دا کتابونو چکم لیکل دینا چھ انکار کئی نسوک شجغ لبیا مسلمان ہوئی کوئی اوسرے کا پا شریعت نم پوئی گی اسی سوچو کو یہ رضا قرآن بانے نم پوئی گی پا دیم نم پوئی گی نو دا سچی دی مقبرو کی وین یولا پرزون دا دا اسلام طریقہ تا دا اسلام تا اسقاط ورک خو پا طریقہ دا شریعت ورک بیا اور پسی باز یو نو کسی طریقہ تا پوس نشتا خور سڑی قسم خوڑلے جی بس دا رسم و رواج بن پرے شکرون دی پاغی کسی ہوئی دانی او دا دانو دا پاس قرآن شریفی ہے ما شمان لے بوتلی ہو بور دا کسی داؤں سے فرار نکی اور رواج دے دا نہ پہ قرآن کشتا نہ پہ دل کشتا دا جنازہ و مرے خفول خود مسلمانان و پہ اسلام کے دن خبر رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو عمر کی سور جنازی بشی جتا سوک ویلے کی کی اور جنازہ کی دا سی طریقہ جس کرونا دی اور پاغے کی دانی دی اور قرآن دے پہ اور معصوم لے سر دا پاس ہی تھی بائی زیونو کی مال گئی تھی دا مال کی دا پاس ہی تھی قرآن شریف تھی دی طول و کارونو تا بدعات ہوئی دی تا من دینو آئیو علام کی پدین کے لیے سبوت کشتا جا گورا دا شریعت حکم دارے دا خیر خیرات او دا زکاة دا پارا اللہ و رسول وقت میں مقرر کرتا دیو سڑی مور مرسو اپلا رے مرسو رشتہ دار مرسو چکلے وستے مخیرات کو رہے یو خزمونی پختنوں کی دا طریقہ دا چی دا دی دونو او دریدو پا خولو نا بغیر بلشی لخیرات نوے یو شل زر روپی بل گئی تو دادا سے کو لے دا شل زر روپی پا غریبانانو بانے گز و سوا و سن سن تقسیمو لے خدا کو بیا چالا پتہ نہیں لے مونگا آغا خیر خیرات دمولی پسی کو چی تربور لپتہ ہو لگی چی آو لار خوی مرو خدا غٹ پٹ وے چی دی پاتے ہو نو دمور پسی چی دیجی نوٹا مرو او کی یو لاکھ روپی مولا بولے خو چالے پتہ نہیں ناغی سمون سنو آئی خیرات پتہ دری جدا کو سراڈو خیرات کیا آگا خیرات جیسی مالدار اور لراغواری غریبانان کی رشیڑی خیرات اصل کی داد صحابہ کراموں کے بعد میں نمڑے نبی علیہ السلام اور تیرے سو کا سوئے ہو کے نا مدرسہ جوڑا کا جباز جوڑ کا پٹے پٹے غریبانان دور کا دا حدیث پاک دے دا بخاری و مسلم شریف مشکات شریف کے دا حدیث کے وہی وہ قسم کسان بقورز قیامت دا عرش الہی دسوری دلاتی وہ قسم کسان وہ پرز قیامت دار کی لاہی رسول کے لاز یو پکیا ہم نے چپ دے لاس ورکئی نے دے لپت رہے ہم ہوائی جنا کے نقد ورکو نبیا کو چاہ لپت نہیں لے بتا بولے خیرات نہ دے کتنی بھی رپا رکھے کہ بھائی خل کو لپت ہو لگی نو پتری کی خیرات دیا گورا زمین مل کی دا یو عام چرچڑا الحمد للہ منگا ٹول دو لمائے دیو بند کو مطلب علماء دیوبند و فتاوی مثال پتور چاکشی بچار اعتماد نشتن سبا پی خور للار شوئے از فتاوی دارلوم دیوبند ہے آگے کی بہوگوری چھو علماء دیوبند لکلی چھ درے مد مڑی پس رسم نے سلویختی رسم نے کال کول رسم ہو گئی دات زکر دا درے ماو سلویختی او کال اللہ و رسول خیرات دا پارنگی مکر رکھے داد شیگانو طریقہ ہو کل چیری وس کی کہ دو جمیش پڑاو کہ دا خالی دا سلوی اختیو کلونو لمنگورا خیر خیرات کا خیر خیرات کا وہ پدی طریقی زمائی ذتمندو کا خلق ہوئے نمونگ دیتا نمی خی ویدا سنگی دیلم نمی خی چیدا خیرات نمی حضر یہ استاغو ناغوی شیخ الحدیث شاگردانو لو ابتدا کلا دی لیے دورہ کی سہائی ستا ہوئے ابر لے مخیان رسی زمون باغشی جنگ کیا پدین کی نہیں وی غوستاز شاگردان لوی جتا سوما سر حدیث وائی بخاری بوائی مسلم شریف بوائی سہائی ستا بوائی خدا سنت پس پا جمع دوا کو مجھے تسائی کنو مالا بے خیر بگئی خبر شاگردان دکال اتدان رہوی جکلے دورا ختم کرو لے زمان کا خبر مو یاد نائی والے مون کو چکتا سے سیدو دو زمون باغشی جنگ دے جتا شریعت کی دعا شتا انکار دا دعا نہ کفر نے حکم دے کہ رسول اللہ پا جمع کڑی لا سے پور سکی لا سے پور سکے کہ پجم کڑے پجم بکے اور تیزان لے کڑی نظان کرے ورتا دا حدیث پاک ہے مشکات کے لیے ترمذی شریف کے لیے ابو داؤد شریف کے لیے کہ کلم مڑے پر قبر کی دفن شی قبر تیار شی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بد قبر د میت صرفا کے ادرے دو وے بے دی مڑی والو تا دعا غواڑائی دنا بوس پر قبر کی تپوس کی نبی علیہ السلام بملاس پور تک صحابہ کرام بملاس پور تک خبر کا خیال رکھ اس کی اوسرے ہوئی دعا نمن الدین جسو کے انکار ہوتی تھا کہ دی دعا نہ سو کے انکار کوئی نہ مسلمان ہے وہ دی جنازی پسیدہ متصل دعا گرد دا سلام گرزی دو نفس دا قبر دا تیاری دو نمخ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا نہ رکھے بدل میں خیال رسی نبی علیہ السلام دعا نہ رکھے یوکار نبی علیہ السلام نیکڑے ہوتی ہے کہ ثواب گنے کار خیر ورتے دی تک دیتا اتوئی او مفتدی کی حد نہیں دا جمع کی گناہ رسی رمضان شریف کی تاسو امام پسی ویتر پا جمع کول که نمو کول اسو لینے کوئی دا جمع خودر لوی ثواب دے کنا اس کو سوک ویتر پا جمع کئی نو مجرم دے گناہگار رے ولی دین نکل را روان دے منگل چکم دین نکل را غلے نو پا رمضان شریف کی زمون دینی مشرانو ویتر پا جمع کری ویتری پا جمع کری دی وجنا دا خلق خبری جی دعا نے من کم رسول اللہ چ اوکار نہ کڑے او دام یاد ساتئی پسون دعا گان دی چ رسول اللہ ویلی او پدینو کتاب کے شتن اغا نز دکو او چ کمی نشتا پاگے بچنگ تا دا ټول چ نا سیدا جمعات لرا دن کی دو دعا درزی تیرو کمل ابو ور زیدا وکل دکو جمعات نہ دبار کی دو دعا بازار وانی چ سرات لئی نو دعا دا کور نہ چراوتئی تا سٹون لگا دعا یاد دا کور نگر آوتو دعا دا اس چی کور تا بتا سو زی دوار در نکی دو دعا دا دود کی دو دعا دا خوب کی کپاڑا خواب رہ دی او دشپی را پاس دی دعا دا او سمر دعا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی سور شیطان پا غفلت کی چیلیو چی ششی پا دن کی شتاز دکو نا اگر دا ناز خلق تر مرگ مو میرا دنی شا اس مو آوری دل بس چی بار ہوا تای نو اس میرا دنی شا چی دا گنیز دکول پکاری و چی کم شی نشتا نور سری لرگی پا گئی خی وہی نشے دے تسنگا ویا غرا دے اکری لتی دیو نیو عالم نے نادا سے زمیدار خبریں کئی ویوزے کی جنادہ کی ماوی جدا شے پا شریعت کی نشتا ابر علم خیال رسول یر سنتو پسی پجمع دعا پا شریعت کی نشتا جنادے پسی پجمع دعا دا پا شریعت کی نشتا ویو مولانا سے اگوی کم دے کی نشتا منگل بے خی وی ماو لے گورا دن نفی دلیل نی اے بے شور جو ما وی دل عوام غنتی خدای علاقہ کی غرن دی وے ما ولوی زوام چی زمون پدی غرنو کی غوزان نشتا او تے چی زمون دی غرنو کی غوزان نشتا نو تب ما دل اسونی ما لے دی غرنو کی خے چی دا غوزونه ز خوام نشتا نش بس دلیل خبر لم خیال رسیدو یا ټول عوام ور پر خوان دی وی ما را شد سر پختو کی خبر ہو کوئی ما لے زمون دا غرن نی دا گیر چا پیرے چتو لگوری دے کے دا غوزان و بوٹی نشتا اس چی نشتا نظر بیتا لکم زیر کیوں ہے ہنچے سو کوئی شتا نا بے بیا ہو خائن بے گئی خبر با نو کم شہد ہماری ذات مندو چی پا شریعت متوہارا کی نی نو داغی پا کولو بانے سڑے مجرم کی گئی و گناہگار کی گئی داغی پا کولو تاسو کر دی جمعی رس دنگا استاو دی مست ثواب دا نور منزلو نڈیر دے خو نور کلی فرس سلور کو او نن بدو کو داو دا شریعت حکم دے نور کلی تاسو امام پسی نماز پا فین سورا کوئی او کیا سڑے ہوئی بھائی مبارک و رزدہ و دی جمعی و رزدہ پا دی بقیامت رازی و پا دی اللہ آدم علیہ السلام پیدا کرے و جنت لے وردن نکڑے و جنت نے ریستے ہو نو دی پا رزبانی کسلور رکاتا شپک رکاتا فرز دی نو سلور خود خام خائی لیکن دار شریعت حکم دے فرزی دی دو رکاتا لیکن اجر و ثواب سدے آغا دا نور کلی نماز پخین دا مزن سدے زیاد کے نور کلی نماز پخین د مزنه زیات ک تاسو کور اوس بدوا ځانو نه کوي کنه وکای نه نماز پخین پر سبب ولې دوا ځانو نه کوي دا ټول نقل را روان دي کې اوس ډېوی دا خو د جمعه مبارک ورځ ده او چې دا دوا ځانو نه دي نو نماز پخین پر اوس بس دوا ځانو نه کو نه تاسو ورته لیونه وای کنه به وای دی وجنه زما عزت مند وسه شی چې په شریعت کې شتا غبم او تاسو کو چې سنی نه بن کو نو دا کومه دعاګانې چې شریعت کې دی هغه نزد کو کم شے چی پا شریعت متوہرہ کی رشتہ پاگی مجنگ دے کور لدن نکی دو دعا دا درابار کی دو دعا دا حدیث دا بخاری شریف کی راغلی مسلم شریف کیم دا حدیث تے وای کوم مسلمان چې شپې په خپل بستر او کټو د دیو د شپې په کم وخ را پاسېدو او وی وی چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر والله اكبر اللهم اغفر لي وای چې څو دعا د دینه پس غواړي د الله وعده چې قبلې او د دې دعا ویلو نه پس کرا پاسې دو موز یو کو درب کریم وعده چې د موز به قبلې اوس دا دعا تاسو لایا د موز نه نه لایا در چې کوم شی نشتا نفاقې مو جنگ بازار لو شراط دن نکی گئی بار اغلی مشکا شریف کی حدیث تے وای کوم مسلمان چې بازار لدن نکی او وی چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وای لس لاک نے کئی د دې سړی په مننامه کې ولیکل شي لس لاک گناهونه معاف شي او لس لاک درجات بلند شي نو چې دا دعاګانې چاله نور دي نو که چاولوي چې دعا نه مانی نو خو خبره نو چې کوم په شریعت کې نشته اوسو کوئی چې نشوي دې دعا نه مانی نو دا اسی خلق زما عزت مند گمراهان کئی ځان پوه کئی په دې طریقو باندې د دې وجه نه د قیامت علامات دادی چې هغه بدعات او رسومات به خلکو له دین ښکاره شي او دین به ورته ښکاره شي هغه رسومات ښکاره شي ما چې دا کوم احادیث تاسو وړاندې ولستل نو دې کې دغه خبره زیاد ابن لبید رضی اللہ عنہ نے روایت تے دا قیامت علامات مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی وہی نبی علیہ السلام سے شی ذکر کول نبی فرمائل ذاک عند اوان ذهاب العلم دا باغ اوقات کی وی چ علم بختمی زیاد ابن لبید رضی اللہ عنہ وہی مارتے دا اللہ رسول و کیف یذهب العلم علم بسنگ لاش یو ختم بشی وَنَحْنُ عَلَانَ كِي مُنْغَ چِيُو نَقْرَأُ الْقُرْآنَ مُنْغَ قُرْآنَ لُلُو قرآن پاک مُنْغَ لُلُو وَنُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا وَمُنْغَ بَچُو تَخَيُو وَيُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا أَبْنَاءَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ او زمون بچی به بچو لخی او دا سلسله به تر قیامت روانه وی لمسنګ ختمی نو ایمات رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تعجب دی تعالی اے زیاد ما خوی چی پا مدینہ کی تدیر پوہ سڑے او تم دا سی خبری کے چیزا ما دا خبری پا مقصد پوہ نشوی اوی اولیس هذه اليهود والنسوارا یقرؤون التوراة والانجیل وی دا یهود و نسوارا توراة والانجیل شریف لولی کنا ناغوی لولی وی عملی پی ضرب رشتا وی نشتا وی علم بوی خود خلق و عمل ببینی قرآن بلولی خود آغی حکم منلو تب تیاری گینا ننم زمای عزت مند من قران لولو لیکن داغه د اعمال داغه د اوامر داغه د نواهی داغه مونږ سلیحاز نکو داغه مونږ سلیحاز نکو دارنګ نبی علیہ السلام فرمایلی د ابن ماجه حدیثو دابل حدیث دابو داوود شریف ته وای ترغه به قیامت رانی شي د قیامت علامه دام دا خلق به ګڼ ولاړ وی یو وای تو قابل وای تو که امام بن مومی چې مزور پسو کی داو ګور د رسول الله معجزه نن زمون دې عوام دا ذکری 200 خلک به په یو کلی کې نو کې امام نینو یې ځان الله به وکړو به په خبره وکړو که یو مخ کې شنو یو وای د پسې مين کې بل وای زما د پسې نه کې اواز پکې دا وای یاره وای موږ هر چا عزتونه بیان شو کوله نا باز عوام چې یو بل تر ګورانو پسې موږ نه کوي کنه نظر کې خیره یاره وای موږ بیا د له پرېز کې نه شو ګرځي نو یو استاد هغه دا څه خبره دې نه کوي بلکې دا دی وای چې موږ د ارچا بی عزتی بغیر د امام نه نشو کوله یو امام ډیر دی چې موږ به بی عزتی کوم وایي په خبر باندې په امام باندې موږ سره سره کارونه کوو په امام باندې قسمه قسم تکالیف ورته رسو امام د موږ فقهاو یو مسله ذکر کړي وایي د غلام پسې موږ مکروه هره یو خدای چې غلام کې جهالت وي یو علت دام دی چې غلام نوکر وي نو کم سړی چې تو دریم په مصلی د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او ستا په زړه کې داغه د خادم او د نوکروم رہی حیثیت ته ځان نه په مرتبه او درجه کې کته غنی نو ستا موږ ورپسې نه کیږي نن زموږ د امامانو زما عزت مند ده ها د امامانو د علما او د غیبی عزت او به حرمتی کو ابو داود شریف دا حدیث دا وای چې داسې جهل براشي فلا یجدون اماما یصلی بهم امام بنو می چې موږ ورپسې امام بنمومی چې پاغه کې موضوع کی دارنگی دا قیامت پا علاماتو کدام دی چدا وقت ببی برکت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی ترمذی شریف حدیث تلا تقوم الساعت حتی یتقارب الزمان قیامت بقائم نشی تردی چدا زمانہ بدا سرا لندش فتکون السنت کالشہر کال بد میاشت زیل راش والشہر کالجمعہ او میاشت بد جمعی زیل راشی وتکون الجمعہ کالیوم او جمعہ بد رز غنتشی ویکون الیوم کالساعہ او رز بد یوی گنتیوم برشی وتکون الساعت کالزرمت بالنار او گنٹہ بدا سشی لکر اور یو پڑک وقت بس کی. یعنی گورا دغش پیتا او یا کال عمر زمون نمخیم دخل کو لیکن ای پکی سے سکڑی. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سورا مختصر دے اسلام جوندو 22 لاکھ مربع میل علاقے فتح کرے. عثمان رضی اللہ عنہ دا عمر خلافت کرے او اغد آغی دوگن ملکون فتح کرے. زمون نمخ کی گورا دا علماء تیری دیادر تانوی رحمت اللہ علیہ بارہ کی بعض علماء لکلی چی 1400 تصانیفی دی خبازی لکلی چی 800 تصانیفی نن خپل عمر تما او تاغه کتم داس علماء دي چي په زرګونو کتابونه لیکلي لیکن عمر زما واستانه کم دي. عمر زما واستانه سو داغه نه کم. نو دا په وخت کې بي برکتي راتل نام د قیامت د علاماتونه ولا مده د قیامت د علاماتونه دام یو ولا مده چې وخت کې بسر راشي لیکي به بي برکتي راشي دارنګ دام دي. دا حدیث هم ذکر کړي چې د قیامت د نږدې کېدو علامات د خلق به د غیر الله په نوم قسمونه ډېر خوري. غیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما سوا دا اللہ نا لکا بازن آپو حانو سم ویتا دی پیر بابا ہوئی چی دا کار دا سے ناوی نیر غرکاو میں ما نو دا پیر بابا دا کاکا سے دا بل ولی و شہید اللہ دے پی کروڑون لکون رحمتون رولی دا اولیاء و بزرگانو پا نم قسم خوڑل شرک دے و چاویلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی من حلف بغیر اللہ فقد اشرکا چاچی دا غیر اللہ دا نم قسم خوڑو نسیو کل شرکیو کل. دا یو د قیامت علامه و شهادت من غیر ان یستشهد خلق به گواہی کای او ته به گواہی مطالبه نکي لکه باز مکو کی خلق ير امام گواہی کی واچو چون کی په پیسو گواہی نکره یا و امام گواہی کی واچو گواہ به نه جوړه دی و امام گواک. دارنګي و کثرت الطلاق طلاقونه به خلق ډیر اچ او دا عوامو دا شي خبر دامي سړي چې په کور کې جنگ شي کنه نو بس د طلاق نه بغیر بل خبره نه طلاق نہ بغیر بلا خبریں نی. او بیا دی عوام طلاق د درونه کمم نی زنه خو پکې د سونو او د شولونو تعداد سره طلاق اچي او لې د خلی نه وتی نی چې بیا پیمانه یو بیا راضی دروغ وي بیگې په خبره باندې دیو جنا حضور صلی الله علیه وسلم زمانہ کې دا طریقہ چې چا به طلاق واچولو قسم به ورکول چې راشه ته الله حاضر ناظر کې چې سری وي وسم دا مسله د رسول چې لاړ شي او یې ما خدا سینې کړی نا ولوي دی قرآن شریف باندې لاس کې چې څنګه الفاظ دی ویلي ویلي درې بیا و یو مېن بیا داسې کنه کړي خو شام مليان نظام خبرې را سړي کې داسې یو طلاق واچولو یا دوزلی وي نو دې پوښي چې کوم خبره کې گنجایي شو نو غزان لسکي هغه ترتیب باندې کوي. نو کثرت الطلاق دا د قیامت علامه و موت الفجاء دام د قیامت علامه د ناصافي به خلق ډېر مري. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلی اخرجه ابو نعیم فی الحلیه دا حدیث امام ابو نعیم په خپل حلیه کتاب کې ذکر کړي ناصافی مرګونه وړل شي تاسو ګورئ تاسو رخ موضوع کې او درنګ سات پسې موت الفاضین پناهیم غواړي اصل کې چې مؤمن مسلمان د پاره ناصافی مرګم راحت ده. حضور صلی الله علیه وسلم د ناصافی مرګ نه سکړي نه سره توبه له سمشي نو وصیت له سمشي یو سړی کډېر بیماری تیر کینو بیماری سره سره ګناهونه دا غوړي جدي وړي. نو د مؤمن د پاره ناصافی مرګ خیر ده. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناصافی مر نہ سکڑے دین پناہی غفتی دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم پناہی غفتی. او دارنگ امام زحاق یو تعبیر دے وئی چہ دا سے زمانہ با پخل قراشی خبر یتری او گپ شپ پڑیرش حتی یبق المصحف علیہ الغبار لا یلتفت الیہ قرآن شریف بانے با دوڑی پرتیمی سوک بلگوری نا ایمان سروائے نن کو کورو ندی کو جماعتو ندی تو قرآن شریفونو دوڑی پرتی دی که نی پرتی او شپا و رس پا حجرو پا دکانونو کی گپ شک دی پشی خبرو اخبار دا پارار چا سر وقش تا خبرون و ریدو دا پارار چا سر وقش تا خود اللہ دا کتاب خبر چاواو نرے نا دا قیامت علامہ دام دا خبر یتری و گپ شک بڑیر شی قرآن شریف بانی با دوڑی پرتی وی سوک گورتا گوری نا دی وجنا مصنف هم لیکلی دی کتاب وای دا معجزه ده دا غ وخت ده چې خلق قرآن شریف بیکار پریخه دول سرنا زمونږ دی باز نوجوانانو دا غلط کتابونه لاسو کی کتری یو کیسه شروع کړی د فحش دا د ایمان او عقیده خراب دی هدی په دې کې ته قرآن ګوري تلاوت کې نو څومره لوی اجر دی څومره لوی اجر دی سارا نګور مثال په تور د الله بندگانو د الله بندگانو دا خبرونو دا اخبار عمر حیثیت خو قرآن لور کول پکار دے کر اخبار دا پارتا سر پیسیم شتا وقتم شتا و گوریم نا قرآن سورة تلاوت کد دی پزی منگو تاسو قرآن تا یو گنٹا وقت ورکو چی دا دی تلاوت با کودا بزد کونو پدی جوندون کی با اللہ رب العزت سمر خیر واچے سمر برکات با واچے سمر برکات با اللہ رب العزت پدی جوندون کی واچے کمونگو تاسو دا سیو دارنگی حدیث پاک کی راغلی د قیامت پا علاماتو کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی عرابشی پخل پی ادا سے زمانہ چہ دین والے لب دین بچ نہ پاتی کی گی ما الا من حرب بی دین ہی من شاہقن الى شاہقن مگر داغ چا دین بمحفوظی چہ دا غر دا یو سر نبل سر تا تختی ومن جہرن الى جہرن دا یو غار نبل غار لتختی دا خپل دین دے حفاظت تبار نو کل چې دا حال جوړ شي کل چې دا حال جوړ شي نو ژوندون بډېر ګران شي او په دغه وخت کې هلاکت د سړي به علایه دی ابوه د مور پلار پلاس فایل لم یکن له ابوانی کمور پلار یې نو کان هلاک ولایه دی قرابتی هی ویل جیران دی به د خپل رشتہ دار او د خپل خپلوانو د لاسه تباکی نو صحابه کرام وی کیف ذلک یا رسول الله د مور پلار د لاسه بس له څنګه هلاک او تباشی او خیرت بے تباشی دخپل خپلوانو دلاسا نبی علیہ الصلات والسلام ورتوی یعیرونه بدویق المعیشہ ای ورتوی رستاو دی تربوران لری گورا دی بنگلو موٹر لری گورا اتا زڑی جامینی زڑی سپلائی دی زڑا کوٹھا دی مور پلار ورتوی بی بی او بچی ورتوی نفع عند ذلک یرید نفسه والموارد التي یهلک فیها نفسه دیبم حرام الاملاو تڑی چراش تربور او عزیز سرزان برابرو نیاب برابری گی اب نہ برابری گی اخیرت تباہ و برباد شو اخیرت اس شو تباہ و برباد شو نو داد قیامت علاماتو چی داد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دخلی مبارکی نرو تی نو دابا سرگندی گی لکدام دا جابر رضی اللہ عنہ چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی ابو داؤد شریف روایت تے یاتی علی الناس زمانون یستخفی المومن فیہم کما یستخفی المنافق فیکم وی دا سی وقت با خلق و راشی مومن با خلقو کی دا سی زان پتھائی دا کمزوری دا وجنا وی لکا نند صحابو دور کی چی منافق زان پتھائی لکا منافق با دا یر نزان پتھولو دا اسلام دمر دب دبوا دا اسلام دمر چرچوا ندا سی دور براشی چی مومن با زان پتھائی کزان پتھنکی ندا آغا حیاء دا آغا نفس او دا آغا ایمان تا با دا خلقو دلا سسلی دا آغی دلا س خیر بنی ندا کم احوال چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کری دا حالتون زمائی زتمندو را روان دی چی منگو تاسو دا قیامت دا پار تیاریو کو وغی دا پار زان تیار کو دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت پا زنو کی راولو دا سمر کمزوری دی پا منگو تاسو کی دے بارک اللہ رب العزت تا منگو تاسو جاڑو دا سمر آفتون او تکلیفون پا مسلمانان راغلی ناغی بانیل سوالو کو دام یادو ساتی چی سمر دا فتنو دور جوڑی گی نو دمر با دا اعمال اڈے رجر و سوابی او الحمدللہ دا لغن تلاک دا پدی ملک او بیا پدی ملک د پختنو دا چې دی کې د اسلام غ حیا او غیرت او پردا او علم طرف ته توجه لی دی شي نور دنیا تاسو اکثر خلق اوس ګرځیدون کیه نور دنیا تقریبا اسلام دا د زوال په دغه لري نو دا خپل حال کوم او تاسو توبه واسو نور مل الله رب العزت طرف ته متوجی شو نو نرم د امت مسلمه هغه توجه دی خلکو طرف لا چې دلته الحمدلله د ملک مدارس دی ملک طالبان دی دي جن کې د ملک حیادار خلق لري پدې ملک د قبر او د آخرت باره کې درمند او فکرمن خلک دي چې موږ او تاسو دې باره کې فکرمن شو دا خپل غم خادي زندگی سیرت او صورت معاملات ټول د شریعت مطابق کو نو کګنټه پس مرګ راځي او کشن کال پس راځي او چې موږ او تاسو زړه کې درد دای چې د الله او د رسول حکمونه دي ژوند شي ادا دې په موږ کې راشي دا غیر لپاره مهنت کول نو ان شاء الله کګنټه پس مرګ راځي او کشن کال پس راځي کامیابی وي او کنا مون پدی تیرو کمزورو جاڑو نا او آئندہ دی دین بارا کے مخ کسی قدم نالو نو دا بدا ناکامی خبر ہے دا سمی انشاءاللہ مونگو تا سکو چې موږ قرآن ته متوجه کیږو، دا رسومات بدعت او رواجونه به پریږو، ځان په دین او په حق مسله به پویو، خپل سیرت او صورت او اخلاق دا د شریعت مطابق کوو. دعا غواړی چې الله د امت مسلمه په حال باندې ورخلي. الله دا زه په پریشان حال مسلمانان، مظلوم مسلمانان الله ته دې مدد او نصرت وکړي. الہ العالمین امریکا او داغه سمره معاونین دې نست نابود او هلاک او تباہ کړي. الہ العالمین دا مسلمانان چې دې کافر او ظالمانو په قیدونو په جیلونو کې، الله ستا د ذات عالیه نه بغیر داغه اس اثر رشتہ، الله دې مدد او نصرت وکړي. الله د مسلمانانو په دې ملکونو کې دا سمره بی دین او خراب حکمرانان دې الہ العالمین امت مسلمه تر دې نه نجات ورکړي، او ټول امت ته صحیح توبه توفیق ورکړي. الہ العالمین موږ د دنیا او د آخرت د شرمندګۍ نه وساتي. کوم ځایونو کې الله د باران ضرورت دی، په قدر ضرورت د خیر باران تر وره. الله بیمارانو ته شفای کامله ورکړي، موږ ټول ته صحیح توبه توفیق راکړي. پروردګار عالم د قران او سنت علم موږ ته نصیب کړي، او په دې باندې د عمل کولو توفیق موږ ته راکړي. الله د دنیا او د آخرت د شرمندګۍ نه موږ او تمام امت مسلمه وساتي، او زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې وسلو. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة فمن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وإياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ولا تحب الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله فأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه إن الله يحب المتوكلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطوع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا رواه مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله